войск. Их выконывали только слуцкие повстанцы. Хотя в целом Беларусь как субъект политики, субъект державности, в той бы иншей форме, все ж отрымался. Конец 10-х, початок 20-х годов, БНР, БССР, Литбел, однобокая, одновокая, Беларусь варлевока, але все-таки дитя вырастало. С вашего глядища, наши нивцы придумали все ж недосконалую утопию. Наши нивцы придумали то, что могли, але они были романтиками, они были литераторами. Спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашаніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябр ААНу, і ў наш час не было б яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, нашаніўства ў той час выконвала. Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках? Слово ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Яким чином шукати? Варто було б, на мою думку, створити некілька нових програмних творів, яких показували щасне будучення Білорусь, у яких Білорусь виглядала б як літературна утопія. А те, що писали наші романтики у той час, настроювали на песимістичний манер своїми благими фіналами. Колос амаль, что наблизилась до той библейской обетованной заповедной новой земли, так и назвал поэму, а чем она скончилась? Смертью Михала. Купала бачу в Беларусь с музея неведомости, поэмы безназовные. И он покинул яе разом с своим Янком Здольником и у трагикомедии тутейшие. Сышел ти в окопы, ти в якую еще иншую вёску. Свою минувщину беларусы бачили смутной, будучиню неясной. В основе каждой утопии идея золотого века. А где ее шукать белорусам? Погортайте, почитайте, поглядите сегодняшние историчные драмы Беларуси. Драмы про историю Беларуси. Что показывает на сцене? Нас подманывали, нас обдурывали, нас делили и так далее. Кому захочется иметь такую несчастливую историю, захопляться ее и шукать ее золотый век? А где науково-фантастичные творы, где золотый век Беларуси показывался? У будущине. Есть, правда, у литературном процессе некоторые просветлены, скажем, творы Короткевича, в яких белорусская история романтизовалась. Цито твор манифесту Владимира Орлова «Незалежность», а это. Але литература здольная не только прогнозовать, але и моделевать житё своей краины и, зрэшты, своё уласное. Про гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай Атлантыды, прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу, ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць, настолькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запрограмаваў свой ікарыйскі лёс, падзення, пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў, знік невядома дзе і невядома як, можа цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёс літаратару. Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёсы, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы. Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Змітрок Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь. Варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару. Інакш кажучы, перастварыць Беларусь у утопію. Ну, моё глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя – гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі.